And it's not too long before you point it out. I cannot cry, because I know that's weakness in your eyes. I'm forced to fake a smile, a laugh, every day of my life. Middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. En zoals te doen gebruikelijk zeg ik dan van harte welkom. Dit is ons radiomagazine bij jouw favoriete lokale omroep. Ik begon met Because of You van Kelly Clarkson. En er volgt nog veel meer mooie muziek. Maar ook hoor je drie onderwerpen. Waaronder een item over de Escape Challenge. Wat dat precies is en hoe het in zijn werk gaat hoor je zo. Zoals altijd op woensdag komt ook vandaag weer Han van der Horst langs met een column. En zijn column heet vandaag Koen. Hij beklaagt zich over zijn uitzicht, maar geeft gelijk ook advies voor straatnamencommissies. En ook achter de schermen van de late avond werkt Cornel van der Heijden. Hij is uitgeroepen tot de vrijwilliger van het jaar 2017. Straks een interview met hem. Maar nu terug naar de muziek. Hier in de late avond. A sad mood tonight. Oh, I'm in a sad mood. I'm in a sad mood tonight. Oh, my baby done gone away and left me. My baby done gone, yeah. My baby done gone away and left me. My baby done gone. I don't know why she left me. I don't know where she's gone. But all I know is I'll never be happy until my baby comes back home. Yeah, because I'm in a sad mood tonight. Oh, my baby done gone away and left me. My baby done gone. Oh, I don't know why she left me. But this one thing I know that if my baby tells me that she'll come back home, I'll never, never do it no more. Yeah, because a sad mood tonight. Oh, I'm in a sad mood. I'm in a sad mood tonight. baby done gone away and left me. My baby done gone, yeah. My baby done gone away and left me. My baby done gone. I'm in a sad mood tonight. Oh, I'm in a sad mood tonight. She got me. In heel Zuid-Holland, de late avond met Frans van der Drift. Luisterden we naar het adembenemende nummer van niemand minder dan René Vroeger. Hij vroeg zich af, wanneer gaan we elkaar terugzien? When can I see you again? En daarvoor, het klonk een beetje depressief, Sam Cooke met Sad Mood. De Escape Challenge is een nieuw en uniek spel, maar bovenal een ervaring. Met een team van vrienden, familie of collega's laat je je opsluiten in een escape room. Je krijgt dan precies 1 uur de tijd om op zoek te gaan naar verborgen aanwijzingen en zo antwoorden te vinden op de mysterieuze raadsels die leiden naar een mogelijke ontsnapping. Het zal voelen alsof je in een film terechtgekomen bent, maar er is een essentieel verschil. De Escape Challenge is echt. Je hoort Evelien Lamfe in gesprek. Misschien heeft u er al eens van gehoord, misschien ook niet. Escape rooms, ze poppen eigenlijk overal uit de grond. Zo ook in Delft en Zoetermeer. Sanne Post is hier. Zij is eigenaresse van deze 2 escape rooms. In Delft al 3,5 jaar. Zoetermeer net een jaartje open. Ja, wat kan jij ons uitleggen voor mensen die nog nooit gehoord hebben van het begrip escape room, wat dat is? Nou, een escape room bij ons is het in ieder geval een kamer die helemaal in een thema is. En daarin word je opgesloten bij ons met maximaal 6 personen. En dat kunnen vrienden, familie... Je kan met je bedrijf komen. En dan word je dus opgesloten in een ruimte. En door middel van puzzels en opdrachten moet je eigenlijk proberen te ontsnappen. En dan is het doel waarschijnlijk om goed samen te werken? Goed samenwerken is natuurlijk altijd fijn. Want als je allemaal iets anders doet, dan denk ik niet dat je eruit gaat komen. Ja, dus dat is wel heel belangrijk. Dat je goed communiceert met elkaar. Zodat je weet wat er gebeurt of wat iemand vindt qua aanwijzingen. Of zodat je de opdrachten kan oplossen. Zodat je binnen een uur kan ontsnappen. En dan heb je hem verslagen. Ja. Ja. En iedere escape room heeft een eigen thema. Klopt. En wat zijn jullie thema's? In Delft hebben wij de Dentist en de Freak Show. En in Zoetermeer hebben wij de Honeymoon Hotel en de Orphanage. Dus dat is een weeshuis. En zijn het spannende kamers? Ja, al onze kamers zijn spannend. Dat is niet bij iedereen zo, maar wij houden daar zelf heel erg van. Omdat ik denk, als je een spannende kamer hebt, dan voel je ook echt van dat je wil ontsnappen. En als het gewoon een gezellige sfeer is, ik denk dat je dan minder die drang voelt om ja, binnen die 60 minuten te ontsnappen. En wat nou als je er als groep helemaal niet uitkomt? Dus je loopt in die kamer en je weet helemaal niet hoe je het moet aanpakken. Nou ja, we hebben hints op een schermpje. Mm-hmm. En die zijn gewoon voorgeprogrammeerd. Dus aan het begin krijg je een soort cryptische omschrijving. Begrijp je het dan nog niet, dan krijg je een iets makkelijker in, die je wel kan begrijpen. En dan lukt het dan echt nog niet, dan ga je dan zeg je, richting, ga nu naar die linker. Ja, dan gaat het richting de oplossing. Trek die doos open. Maar dat willen we wel voorkomen. Dat is niet, dat is niet het allerleukste natuurlijk. En wat is nou eigenlijk het gekste wat je hebt meegemaakt in zo'n escape room? Ja, jeetje, van alles. Kijk, je zegt tegen mensen, ga maar ontsnappen. Dus er gebeuren de gekste dingen. We proberen onze kamers best wel een soort hufterproof te maken. Dat er niet te veel kapot gaat, maar soms worden er wel eens kastjes van de muur gerukt. Ja, het allergekste. Ja, er is een ding in de Freak Show waar je nat kan worden. Wat niet de bedoeling is, maar wat wel soms gebeurt. Dus dan, dat is altijd wel grappig, zeg maar. Dat is leuk om mee te kijken op een scherm. Ja, voor de mensen soms iets minder, maar voor ons is dat wel grappig, ja. Kan iedereen meedoen aan een escape room? Ja, in principe wel. Alleen bij ons kunnen bijvoorbeeld geen mensen in een rolstoel. Dat is niet mogelijk, maar voor de rest... Ja, en bij ons is het wel 16 plus. Dus geen kinderen, omdat onze kamers best wel eng zijn. En de opdrachten zijn wel eigenlijk gewoon voor volwassenen gemaakt. Ja. Hoe bedenk je eigenlijk die opdrachten? Hoe kom je er überhaupt op om een escape room te beginnen eigenlijk? Nou ja, dat heeft mijn vriend is het begonnen... En samen hebben we de kamers verzonnen. En dan gaan we gewoon zitten en dan bedenken we dus een thema. Onze allereerste kamer was dus de dentist. En dan ga je gewoon bedenken van, nou ja, hoe moet die kamer eruit zien? Wat is er allemaal in een tandartskamer? En wat is er dan in die tandartskamer waarmee we dus puzzels kunnen verzinnen? Dus bijvoorbeeld met een tandartshaakje of zulke soort dingen. Dan gaan we puzzels verzinnen. En dan gaan we... mijn vriend maakt het allemaal, samen met zijn vader. Dus ja, zo gaat dat dan samen. Maar jullie hielden altijd al heel erg van spelletjes spelen en uitdagingen. Hij speelde het heel veel op zijn telefoon. Had je een soort escape room spelletjes. En zo is hij erop gekomen om het ook in het echt te gaan doen. Bijzonder. Ja. Ga je zelf nog wel eens naar kamers van anderen? Ja, we proberen het wel. Maar het is gewoon heel druk omdat we nu natuurlijk 2 vestigingen hebben. En we hebben samen 3 kinderen. Dus dan is het best wel lastig. Maar we hebben er nu denk ik ondertussen wel 20 gespeeld door heel Nederland. Maar om ze allemaal te gaan spelen, ja, dat weet je, er zijn er nu zoveel. Dus dat is niet meer te doen, denk ik. Nee. Als mensen luisteren en denken, ik wil dat wel een keertje met mijn zus en mijn zwager en mijn neefje en mijn nichtje. Heb je een website? Ja, www.escapechallenge.nl. We zitten dus in Delft en Zoetermeer. Dus, waarschijnlijk ook te vinden op Facebook? Ook op Facebook, klopt. Geen Instagram. Nou, dan gaat het helemaal goed komen. Ja. Komt er nog binnenkort een nieuwe kamer of hou je het eventjes bij deze? Nou nee, we hebben in Zoetermeer dus nog een ruimte over. Dus daar is nog ruimte voor een kamer. Maar onze tweede kamer Zoetermeer is eigenlijk pas net open. Dus we nemen nu heel even rust. Dan moeten we de derde kamer nog bedenken, maar die gaat er zeker komen. Ja. Sanne Post namens Escape Challenge. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. Voir de premier oriente mon cœur et moi en rêvant près de toi. Voir rien qu'un instant je ne vais pas rester. Je prends de tes nouvelles et je m'en vais. Je ne fais que passer. Moi,

And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. De allergrootste internationale artiesten in de late avond vandaag. Naar Julio en Leo luister je naar Justin Bieber en Love Yourself. Hij beklaagt zich over zijn uitzicht, maar heeft tegelijk een advies voor straatnamencommissies. Hier is de column Koen van Han van der Horst. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieverds van mij. Het uitzicht vanaf mijn balkon is niet erg indrukwekkend. Achter mijn appartement strekt zich tussen twee flats zo'n groot grasveld uit. Een hele tijd geleden al hebben lui van de gemeente de glijbaan weggehaald en daar in het geheel niets voor in de plaats neergezet. Ook de willig is omgehakt, maar dat is wel prettig, want die belemmerde de blik van mijn schotelantenne op één van de drie Astra-satellieten. Nu heb ik bovendien volledig zicht op de Colijnstraat. De Colijnstraat is eigenlijk voor een politicus die zo'n belangrijke rol in Nederland heeft gespeeld een beetje lullig. De winkels van de Monsieur Nolenslaan hebben er hun achteruitgang en leveranciers met grote vrachtwagens moeten wel eens vervaarlijk manoeuvreren. Monsieur Nolens was een tijdgenoot en een bondgenoot van Colijn. Hij voerde de katholieke fractie aan in de Tweede Kamer. Van hem is de uitspraak dat je met socialisten alleen in de uiterste nood moet samenwerken. Monsieur Nolens kreeg in mijn vaderstad een veel prominentere straat dan Colijn. Maar tegenwoordig zou geen gemeentebestuur het nog in zijn hoofd halen om naar Hendrikus Colijn zelfs maar een klein steegje te noemen. Er zijn gegevens boven water gekomen van zijn daden als officier van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger op Lombok. Hij zag zich toen genoodzaakt toe te laten, schreef hij in een brief aan zijn vrouw, om zijn mannen, vrouwen en kinderen van Balinese af te laten slachten, omdat er nou eenmaal geen enkele andere mogelijkheid was. Hij rookte er een sigaar bij. Deze man, ooit door zijn gereformeerde aanhangers hoog vereerd, is daarmee definitief afgeserveerd. Maar die Colijnstraat blijft gewoon Colijnstraat en daar kraait geen haan meer naar. Dat is wat mij betreft de verstandigste houding ten opzichte van de ophef die we in dit land gekregen hebben over standbeelden en vernoemingen naar nationale helden, waar ineens een vlekje of zelfs een hele grote vlek op blijkt te zitten. Maak een mentale notitie, zeg ik dan, en noem een nieuwe school nooit meer naar Jan Pieterszoon Koen. Maar ga ook eens, zoals rapper Fresco op de televisie zei, op zoek naar grote figuren waar we ons tegenwoordig wel graag mee identificeren. Artsen, geleerden, kunstenaars, zangers, muzikanten. Zoals de K Kit Dynamite Straat in Rotterdam. De Kit Dynamite Straat, waar is die dan? Wacht even, die bestaat helemaal niet, dat mocht niet. De bewoners van deze nieuwe straat waren weinig ingenomen met dat dynamiet in hun nieuwe adres. Dus heeft de gemeente een oplossing gevonden. Kit Dynamite was in de jaren 30, 40 en 50 een roemrucht jazzmuzikus met Surinaamse roots. In het echt heette die Arthur Parisius en nu wonen de buurtjes tot hun tevredenheid in de Arthur Parisiusstraat. Goed, dat doen we dus tegenwoordig. We gaan op zoek naar mensen waar wij het met onze huidige mentaliteit, onze huidige normen en waarden, trots op kunnen zijn. En dat zijn nu eenmaal geen veroveraars en houtdegens. Maar de keuze van vorige generaties respecteren we en daarom laten we oude straten gewoon heten zoals ze heten. En daarom laten we het standbeeld van Piet Hein en zijn collega's staan. Dat, lieverds van mij, allemaal zonder uitzondering. Dat zou de ideale oplossing zijn. Maar ik ben bang dat het gemiddelde college van BMW een andere keuze maakt. Uitgangspunt van te veel beleid in Nederland is aan mijn lijf geen Polonaise en niemand mag er aanstoot aan nemen. Daarom krijgt de straatnamencommissie vast het verbod opgelegd van het college om straten naar personen te noemen. Daardoor worden alle problemen van tevoren voorkomen, maar dan krijg je natuurlijk wel nog meer van die idiote namen zoals kruiwagen, ploeg of hoogaarts. Of dat je aan een hofje woont met de naam Boterbloem. Zelfs zonder plein erbij of zonder hofje. Nee mensen, dat is niks. Dat is om de hete brei heen draaien. Wij moeten dapper zijn en onze straten noemen naar personen die wij nu groot vinden. En als onze achterkleinkinderen ze over 80 jaar van hun sokkel willen halen, dan zoeken ze dat maar helemaal zelf uit. Naar ons de zondvloed. Show me the meaning of being lonely. So many words for the broken heart. It's hard to see in a crimson love. So hard to breathe. Walk with me and maybe night till the light so soon become wild and free. I can feel the sun. Your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely. grondgedachte zal zijn geweest voor deze plaat. Alleen is maar alleen. En zo kwamen de Backstreet Boys bij Show Me the Meaning of Being Lonely. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. Was het een mooi en legendarisch duo. Karen en Richard Carpenter. En fijn dat ze vanavond weer eens even hier waren in de late avond met dit nummer This Masquerade. Op 8 januari jongstleden is Cornel van der Heijden uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2017 in Lansingerland. Bijzonder is dat hij door 3 organisaties genomineerd werd. Deze organisaties zijn Omroep Zuidplas, RTV Lansingerland en Team De Late Avond. Je hoort Loek Bergman, voorzitter van RTV Lansingerland. Hij interviewde ook een beetje onze vrijwilliger van het jaar 2017. Cornel van der Heijden, je werkt heel lang bij RTV Lansingerland. En je bent tegenwoordig ook teamleider radio. En jij je coördineert techniek, zoiets. In ieder geval, daarnaast heb je afgelopen jaar ook nog de techniek van De Late Avond overgenomen. En Omroep Zuidplas in de lucht gehouden. Ja, klopt. Ja. Nee, je doet het hartstikke goed. Veel positief resultaat. En daarom hadden wij gedacht, nou, we gaan jou nomineren. Ja, dat is gelukt. Ja. Hoe vond jij dat? Ik had het niet verwacht. Laat ik zo zeggen, die nominatie aan zich vond ik al heel bijzonder. Het is, ik woon natuurlijk tegenwoordig in Rotterdam. En dan is het niet heel normaal dat je een brief van de gemeente Lansingerland op de deurmat krijgt. Er werd me verteld dat ik genomineerd was. En dat ik uitgenodigd was om te komen. 8 januari in het gemeentehuis. Alfred Blokhuizen, coördinator van De Late Avond, zei ook tegen mij. Nou, die nemen ze in ieder geval niet meer af. En ik heb ook eigenlijk de hele avond gedacht. Nou, ik word het toch niet. En tegen iedereen zei ik dat ook. Zelfs tegen Ruud van Os. 3 minuten voordat ik op het podium moest komen, zei ik, Ruud, ik word het toch niet, maar als ik het wel ben, zeg niet te veel gekke dingen tegen me. Maar goed, ja. Want het is niet bij jouw hobby, geloof ik, hè, om voor een grote zaal mensen te staan. Voor de radio, hè, dan ben je aan het presenteren voor een groter publiek dan waar je voor je stond. Maar maar op een of andere manier kan ik me heel goed distancieren van het feit dat er aan de andere kant van de microfoon mensen zitten die echt luisteren. En praat ik gewoon alleen maar tegen de microfoon en dat gaat dan goed. Weet je, gaat die vraag stellen, wat gaat er nou door je heen en zo? En wat ja, dat is natuurlijk ook de onvermijdelijke vraag, die kan je niet stellen. Ja. Hoe voelde je je? Ja, ik overrompeld. En het was een van de eerste keren in mijn leven dat ik even niet wist wat ik moest zeggen. Ik had het echt niet verwacht. Ik loop dat podium op, kreeg de hand van de burgemeester. Nou, ik zag aan hoe die keek dat hij het me ongelooflijk gunde. En toen pas drong het een beetje omdat ik dacht van, ja, er zijn dus echt mensen die dat wat ik doe echt super bijzonder vinden. En ja, daarmee heb je genomineerd. De eerste 15 seconden dat ik op dat podium stond, dacht ik eigenlijk van, ja, leuk. En pas toen later iedereen mij kwam feliciteren en ik inderdaad die check in mijn handen gedrukt kreeg en mijn naam ook op het bord stond en zo, dacht ik, ja, nu is het wel echt. En nu mag ik mij een jaar lang de vrijwilliger van het jaar noemen. Nou, dat vind ik. Alleen dat al vind ik erg leuk. Ja. Ja, nou, maar het is gewoon, weet je. Misschien verwacht ik het wel niet, omdat ik ook gewoon, weet je, ik vind het leuk om het te doen. Weet je, ik stond naast Alfred en die was aan het praten met. Is me even ontschoten wie dat was. Van, toen was er iets mis bij Omroep Zuidplas. En Cornel die kwam gelijk uit het vliegtuig. Ik was op dat moment in Polen. Gelijk toen hij op het vliegveld was, gelijk. Naar Zuidplas gegaan om ze te helpen. Nou, dat noem ik pas passie. Terwijl ik dacht, ja, weet je, leuk. We mogen iets technisch gaan doen. Even lekker. Weet je, ik heb net. Je mocht een beetje hacken. Ik ben net een paar dagen weg geweest. Even weer lekker de hand uit de mouwen. En dat vind ik dan leuk. Hetzelfde hier, weet je. Ik bedoel, hier bij RTV Lansingerland ben ik natuurlijk met van alles bezig. En ja, de jury noemt het dan ook van ja, die energie die je overal insteekt. En ik vind het gewoon eigenlijk alleen maar leuk. Het enige wat mij af en toe remt om er iets in te doen, is dat ik zeg maar, ja, dat ik ook nog een wederhelft heb die af en toe aandacht van me wil. En daar heel terecht af en toe ook om vraagt. En dan probeer ik er wel een beetje rekening mee te houden dat ik hier niet te vaak te veel tijd besteed, zeg maar. Dan wil ik je nog een pauwnetvraag stellen. Ja, nou? Heb je daarna nog gefeest? Ben je nog dronken geworden? Nee. En had je dacht naar een kater? Nee, ja, oké. Okay. Nou, goede vragen. Journalistiek zeer verantwoord. Nou heb ik bijna nooit een kater, dus dat sowieso niet. Nee, daarna ben ik gewoon thuis op de bank gezeten. Heb ik genoten van het feit dat het zo was. Gisteren dinsdag stond ik in Hart van Holland. Vandaag op de voorpagina van de Herald. Ja, dan zijn er nog veel meer mensen die berichten sturen. Hè, mensen die je vanuit de omroep kennen of die je personen kennen. En die dat dan leuk vinden om dat even te zeggen. Nou ja,

looking for a little romance. Give it half a chance. I have never seen that dress you're wearing. All the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady. Daarbij moeten we het laten wat Chris de Burg betreft. Hij zong The Lady in Red. Gedwongen door de tijd, een stukje ingekort. Maar ik beloof je plechtig, ik kom vast en zeker nog een keer bij deze song terug. Dit was de late avond voor vandaag. Morgen hoor je een nieuwe aflevering en die wordt gepresenteerd door Bert de Wolf. Blijf ons tussendoor volgen via onze website www.delateavond.nl of kijk regelmatig even naar de late avond Facebookpagina. En Could It Be I'm Falling In Love van David Grant en Jackie Graham is de laatste vocale bijdrage in deze show. Dit was De Late Avond.